Marcin wywalczył stypendium Sokrates i przynajmniej chciałby dostać pracę w Baku. Jakub ściął dready i zmienił ciuchy jak Dry. Chodzi do klubów na biało, bo ultrafiolet. Grześ, dalej jest miły, jest kelnerem w pubie. Nie pije prawie, teraz jest w oazie. Właśnie obejrzał o papieżu z Markiem film, a dziewczyny skończyły zaocznie marketing i zarządzanie. A ty w koszulce wolny Kurdystan. Kończy stomatologię, miły dentysta, już nie śmierć mu spryska. A ten normalny wieśniak golfem 3 poznał Jakuba w klubie w polskiej Nowej Wsi.